Kazimierz po dziadku Bronisław Staszewski. Opowiem wam teraz o wszystkim od deski do deski. Jestem muzykiem w zespole młodzieżowym. Pomimo, że przecież do wieku dotarłem połowy. Kolegi Staszewskiego niemal wszystkiego się nauczyłem od niego. Jestem od niego młodszy, a to wiele wyjaśnia. Jak bracia zawsze razem, jak bracia razem zawsze właśnie. Rok za rokiem, dzień za dniem. Jakim cudem jeszcze nie, jakim cudem jeszcze nie, nie rozsypaliśmy się. Noc za nocą, dzień za dniem, nie chce mi się wierzyć, że nie mieszkamy w domu starców, banda starych zwyrodnialców. Po dziadku Staszewski jestem zwolennikiem bardzo długiej kreski. Jestem muzykiem w zespole, co był młodzieżowy. Lecz myślę, że nazwa zespołu nic państwu nie powie. Dzień za dniem, jakim cudem jeszcze nie, jakim cudem jeszcze nie, nie rozsypaliśmy się. Noc za nocą, dzień za dniem, nie chce mi się wierzyć, że nie mieszkamy w domu starców, banda starych zwyrodnialców. Stop! A ja jestem kolegą kolegi Staszewskiego. Niemal wszystkiego się nauczyłem od niego. Stop! What?